nema nama sna, dušo umorna, jer u našim venama teče sudbina. Sudbine su naše reke duboke, velike i široke i bez obale. Nije mene dušo ubilo, ubilo vino rumeno. Ubila me ljubav tvoja neverna, neverna, nek si prokleta. Nije mene dušo ubilo, ubilo vino rumeno. Ubila me ljubav tvoja neverna, neverna, nek si prokleta. Život više nije, zašto da se krije, kada tako je. Ja bez tebe ne umem da trajem, ni da puno dajem, sve je gotovo. Ma nije mene dušo ubilo, ubilo vino rumeno. Ubila me ljubav tvoja neverna, neverna, nek si prokleta. Nije mene dušo ubilo, ubilo vino rumeno. Neverna, neverna, nek si prokleta.